güzellerdir. Yolcuyu yolundan eyle geldimler. Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor Hakçe'yi görenler sevdalanıyor. Senin selvi boyuna yüce dağ başına hacca ekin ekilmez. Yağmur yağmayınca kökü sökülmez. Ellerin köyünde hacem dahil çekilmez. Doğdur ağları içelim hacem. Alçaklara kar kar yağmış, yükseklere buz. Gel sarılalım kaçalım ince belli kız. Alçaklara duman inmiş, göremedin mi? Akız kendi saçını öremedin mi? Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor Hakçe'yi görenler sevdalanıyor. Yandım yer senin selvi boyuna. Onun, onun, onun.